ای آن کسانی که امانت علم را به دوش میکشند، آیا خداوند از اهل علم عهد نگرفته تا آن چی را میدانند پنهان نکرده و برای مردم بیان کنند؟ آیا بهترین جهاد بیان کلمه حق نیست؟ آیا در مقابل هزاران جوانی که جاهلانه در صف کفر و نفاق قرار گرفته اند مسئولیت نداریم؟ آیا از سکوتمان در مقابل نشر این فساد و بی‌حیایی پرسیده نخواهیم شد؟ آیا آن اسیران مظلومی که بدون هیچ گناه در زیر شکنجه و تعذیب کفار قرار گرفته اند به ما هیچ حقی ندارند؟ پس بیایید ببینیم که در مقابل این همه پرسش ها چی جواب آماده نموده ایم. دراج سید الکونین امام است، مگو یارم که او را هم کدام است. جوان هستی برو چون پور آذر، سنم بیشکن که از وی این پیام است. تو را چون سید الکونین امام است، مگو یارم که او را هم کدام است. جوان هستی برو چون پور آذر، سنم بیشکن که از وی این پیام است. در این لگر در آتش هم بیفتیم، برایت نار او بر دو سلام است. در این لگر در آتش هم بیفتیم، برایت نار او بر دو سلام است. خموشی می نزیبت بر منو تو، زبانت ای جوان بحری کلام است. خموشی می نزیبت بر منو تو، زبانت ای جوان بحری کلام است. را چون سید الکونین امام است، مگو یارم که او را هم کدام است. جوان هستی برو چون پور آذر، سنم بیشکن که از وی این پیام است. را چون سید الکونین امام است، مگو یارم که او را هم کدام است. جوان هستی برو چون پور آذر، سلام بیشکن که از وی این پیام است. ببین بر ملتی بیچاره ای خیش، که خون از جای شربت روی جام است. ببین بر ملتی بیچاره ای خیش، که خونش جای شربت روی جام است. بیاد آورده اند ایام چنگیز، ندانم کین مظالم با چی نام است. بیاد آورده اند ایام چنگیز، ندانم کین مظالم با چی نام است. را چون سید الکونین امام است، مگو یارم که او را هم کدام است. جوان هستی برو چون پور آذر، سلام بیشکن که از وی این پیام است. را چون سید الکونین امام است، مگو یارم که او را هم کدام است. جوان هستی برو چون پور آذر، سلام بیشکن که از وی این پیام است. اگر دوری ز فرهنگ عاملی اوست، چرا شمشیر علمت در نیام است. اگر دوری ز فرهنگ عاملی اوست، چرا شمشیر علمت در نیام است. مگر رحمه بر این ملت نداری، تغافل را چی مقصود و مرام است. مگر رحمه بر این ملت نداری، تغافل راچ مقصود مراما راچ سيد الكونين ماماس مگو یارم کیو را هم کدام است جان هستی براو چون پوری آزاد سلام بیشکن که از وی این پیام است را چون سید الکونین امام است مگو یارم کیو را هم کدام است جان هستی براو چون پوری آزاد سلام بیشکن که از وی این پیام است بدردی مردم دارو بفرما که زخمش را نیازی التیام است بدردی مردم دارو بفرما زخمش را نیازی التیام است اگر بینی که جبارانی منفور برای خونی مردم تشنکام است اگر بینی که جبارانی منفور برای خون مردم تشنکام است را چون سید الکونین امام است مگو یارم کیو را هم کدام است جان هستی براو چون پوری آزاد سلام بیشکن که از وی این پیام است را چون سید الکونین امام است مگو یارم کیو را هم کدام است جان هستی براو چون پوری آزاد سلام بیشکن که از وی این پیام است یقین میدان که راهی پاک بازان قیام است و قیام است و قیام است یقین میدان که راهی پاک بازان قیام است و قیام است و قیام است سحر خواهد شد آخر بعد از این شب رسد خورشید و این ظلمت تمام است سحر خواهد شد آخر بعد از این شب رسد خورشید و این ظلمت تمام است را چون سید الکونین امام است مگو یارم کیو را هم کدام است جان هستی براو چون پوری آزاد سلام بیشکن که از وی این پیام است را چون سید الکونین امام است مگو یارم کیو را هم کدام است جان هستی براو چون پوری آزاد سلام بیشکن که از وی این پیام است جان هستی براو چون پوری آزاد